آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، فضل رب سے اس بات کی، فضل رب سے پھر کبھی کس بات کی مل گیا، سب کچھ جو تیبا مل گیا، مل گیا سب کچھ جو تیبا مل گیا، سیوں کو در مل گیا، کشف راز مدار ہوا، کشف راز مریانی ہوا، تو ملے تو حق تعالی گیا، تو ملے تو حق تعالی گیا، سیوں کو در تمہارا گیا، خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا، کس کا بدل مجھ کو سہرا ہے مدینہ مل گیا، مجھ کو سہرا ہے مدینہ مل گیا، سیوں کو در تمہارا مل گیا، کر کے ٹکڑے ہیں اور میں تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں بھرے، مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا، سیوں کو در تمہارا مل گیا، ٹھوکر نہ ڈال جھڑکیاں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا در کے اور میں بھری، مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا، ٹکڑا اے کریم ہاتھ اٹھا کے ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا آسیوں کو تمہارا مل گیا فردوس میں جائیں جناب اے حسن فردوس میں جائیں جناب ہم تو سہرا مدینہ مل گیا سہرا مدینہ مل گیا آسیوں کو تمہارا مل گیا میرے ٹھکانوں مل گیا تمہارا جزاک اللہ خیر. خان صاحب بھی کیا خوب لکھتے ہیں, برادر اعلی حضرت ہے نا رحمت اللہ تعالی, تو ماشاء اللہ اور لکھا بھی کلام میں بھی اعلی حضرت اللہ رحمہ کر رہے ہیں نظر آتا ہے. خود فرماتے ہیں ملفوظ الملفوظ میں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ نعت خوانی کے اصول میں نے مولانا حسن رضا خان کو بتا دی تھے, ان پر کچھ ایسا رنگ چڑھا کہ ہمیشہ اسی میزان پر اترتا ماشاءاللہ کلام. تو یہ بھی تو دیکھیں کہ استاد کون ہے اور شاگرد بھی کیسا ہے. اللہ اللہ ماشاءاللہ.